Międzynarodowego Festiwalu Filmowego T-Mobile Nowe Horyzonty. Sensacja festiwalu w Cannes. W pionie. Film twórcy Nieznajomego nad jeziorem. Stowarzyszenie Nowe Horyzonty zaprasza do kin. Siema, tu Jurek Owsiak. Play i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dziękują wszystkim za serce i pomoc okazaną podczas 25. finału orkiestry. No i znowu się udało. Do zobaczenia za rok. Play. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 21 stycznia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W pierwszym dniu prezydentury w amerykańskich miastach odbywają się największe z dotychczasowych demonstracji przeciwników Donalda Trumpa. W Muzeum w Siedlcach oficjalnie zaprezentowano po konserwacji obraz El Greca, ekstaza świętego Franciszka. W Rzymie w wieku 92 lat zmarł dr Renato Buzzonetti, lekarz kilku papieży. Dwóch amerykańskich żołnierzy zostało rannych w wypadku ciężarówki przewożącej amunicję do czołgów w województwie lubuskim. Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 27 w pobliżu miejscowości Piaski w powiecie zielonogórskim. Policja wyznaczyła wokół miejsca zdarzenia 200-metrową strefę bezpieczeństwa. Utrudnień kierowcy mogą się spodziewać na odcinku drogi prowadzącej z Zielonej Góry do Nowogrodu Bobrzańskiego. Mają one potrwać około 2 godzin. Droga nr 27 prowadzi z Zielonej Góry w kierunku Żagania, gdzie rozlokowani są od niedawna amerykańscy żołnierze z brygady pancernej. Pierwszy pełny dzień swojej prezydentury Donald Trump rozpoczął od udziału w mszy. Tymczasem w Waszyngtonie i innych amerykańskich miastach odbywają się największe z dotychczasowych demonstracji przeciwników 45. prezydenta. Zgodnie z tradycją, msza z udziałem nowego prezydenta odbyła się w Katedrze Narodowej w Waszyngtonie. Zorganizowana została przez Kościół Episkopalny, ale miała ekumeniczny charakter. Po mszy, w której bierze udział jego rodzina, Donald Trump uda się do siedziby CIA na spotkanie z pracownikami agencji. Tymczasem w centrum Waszyngtonu zgromadziły się tysiące przeciwników Donalda Trumpa. W proteście bierze udział wiele osób publicznych, polityków, działaczy i artystów. Jednym z przemawiających był filmowiec Michael Moore. Nowy prezydent ogłosił wczoraj zakończenie masakry Ameryki. Panie Trump, jesteśmy tu, aby zakończyć masakrę Trumpa. Patrząc na tłumy, jakie przybyły do centrum miasta i analizując dane dotyczące przejazdów komunikacją miejską, organizatorzy zwiększyli szacunki liczby uczestników protestu z 200 do 500 tysięcy. Manifestacje przeciwników Donalda Trumpa odbywają się równocześnie w ponad 200 amerykańskich miastach, a także poza Stanami Zjednoczonymi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach oficjalnie zaprezentowano po konserwacji obraz El Greca, ekstaza świętego Franciszka. Konserwatorzy z Muzeum Narodowego w Krakowie przebadali, odrestaurowali i zabezpieczyli obraz i opracowali jego dokumentację. Przywrócili dziełu pierwotną, chłodną kolorystykę i wykonali nową ramę, która utrzymuje dzieło El Greca w specjalnym mikroklimacie. Podczas konserwacji dokonano kilku odkryć. Najważniejsze z nich to odsłonięcie na marginesach płótna autorskiej warstwy malarskiej. Dzieło zyskało nowy wyraz, mówi dyrektor Muzeum w Siedlcach ksiądz Robert Mirończuk. Obraz został powiększony na szerokości o 4 cm i na długości także o 4 cm, co dało piękne takie wytchnienie dla tego obrazu. Ta postać nie jest taka duszona. Do tej pory przyjmowaliśmy to, co jest, ale w tej chwili, jeśli udało się to konserwatorom odtworzyć dzięki temu, że płótno było zawinięte na blejtram, przy dzisiejszych środkach technicznych, możliwościach fizyko-chemicznych konserwatorów, robi się cuda. Obraz El Greca, ekstaza świętego Franciszka, został odnaleziony w 1964 roku w kościele w Kosowie Lackim podczas inwentaryzacji. W Rzymie w wieku 92 lat zmarł dr Renato Buzzonetti, lekarz kilku papieży. Do śmierci Jana Pawła II był jego osobistym lekarzem. Na emeryturę przeszedł w 2009 roku. Lekarzem papieża Polaka dr Buzzonetti był od początku jego pontyfikatu. Towarzyszył mu we wszystkich zagranicznych podróżach, ale także w czasie licznych pobytów w szpitalu. Był przy nim również w momencie odejścia do domu ojca 2 kwietnia 2005 roku. Uważał Karola Wojtyłę za wzorowego pacjenta, stosującego się skrupulatnie do wskazówek lekarzy i precyzyjnie opowiadającego o swoim stanie zdrowia. Był człowiekiem pogodnym i życzliwym i niespecjalnie dbał o własne zdrowie, o czym wiedzieli dziennikarze uczestniczący w papieskich podróżach do krajów trzeciego świata. Doktor Buzzonetti przepisywał im szereg szczepionek przeciwko tamtejszym chorobom, sam jednak nie zaszczepił się nigdy. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. A już teraz czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Kibice Skoków żyli dziś drużynową rywalizacją w Zakopanem. Nasi ludzie, czyli Kamil Stoch, Piotr Żyła, Maciej Kot i Dawid Kubacki, dali się wyprzedzić tylko Niemcom. To był piękny konkurs z emocjami do ostatniego skoku. Wygrali Niemcy minimalnie o 5,1 punktu, czyli mniej niż 3 metry przed Polakami. Świetnie skacze się w tak wyrównanych zawodach, przyznaje Maciej Kot. Ten konkurs się podobał, bo stał naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Do końca te wyniki nie były znane i te miejsca co chwilę się tasowały, także trzeba było naprawdę skakać bardzo dobrze i bardzo równo, żeby myśleć o miejscu na podium. Kapitalnie i równo skakał też Piotr Żyła. Odrobinę słabsze skoki mieli za to w pierwszej serii Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Cieszmy się, bo to świetny wynik Polaków, podsumowuje Adam Małysz. Całkiem fajny konkurs, na pewno bardzo udany. Drugie miejsce jest naprawdę wspaniałym miejscem i trzeba być zadowolonym bardzo, bardzo mocno. Oczywiście wiem, że wam nigdy nie dogodzi. Liczyliście na to pierwsze miejsce, ja tam gdzieś po cichu też liczyłem, ale to jest sport i po prostu trzeba skakać równo. No. Dziś zabrakło niewiele, ale i tak skoczkowie sprawili kibicom mnóstwo frajdy i do tego utrzymali prowadzenie w Pucharze Narodów. Zakopane, Michał Gąsiorowski. Po emocjach drużynowych, jutro skakanie na własny rachunek, relacje z konkursu indywidualnego, m.in. w trzeciej stronie medalu. We Francji nasi szczypiorniści kończą tymczasem powoli nieudane Mistrzostwa Świata. W przedostatnim spotkaniu wygrali jednak 28-26 z Tunezją. Mimo to trener Talant Dujszebajew kręcił nosem. Ja myślę, że indywidualne kontry były, ale kolektywnych takich nie było i to musimy poprawić. Były wiele sytuacji 6-5, gdzie była dobra możliwość zagrać jeszcze lepiej i oczywiście ja nie będę zadowolony na 100%. Ostatni mecz Polaków w poniedziałek. Zagramy albo z Arabią Saudyjską, albo z Argentyną i emocje będą letnie, bo stawką 17. pozycja w mistrzostwach. Co innego, mowa o emocjach na Etihad. Spotkanie Manchesteru City i Tottenhamu zapowiadano jako wydarzenie kolejki w Premier League i rzeczywiście nim było. Zwłaszcza w drugiej połowie, w której padły 4 gole, po 2 dla obydwu ekip. Z remisu powinny się cieszyć koguty. City byli zdecydowanie lepszą drużyną. Więcej z gry miał też Liverpool w meczu przeciwko ciągnącej się w ogonie tabeli Swansea, ale 3-2 sensacyjnie wygrali na Anfield goście z Walii. Cały mecz w ich bramce rozegrał Łukasz Fabiański. Wspomnijmy jeszcze o remisie 1-1 Manchesteru United ze Stoke. Jednego z goli w tym spotkaniu strzelił Wayne Rooney. To jego trafienie numer 250 dla Czerwonych Diabłów, a to oznacza, że poprawił klubowy rekord wszechczasów należący do samego Sir Bobiego Charltona. W dobrym nastroju dziś nie tylko Wayne Rooney, ale i Łukasz Piszczek. Bramka, jaką zdobył, dała zwycięstwo 2-1 Borussii Dortmund w wyjazdowym spotkaniu w Bremie w Bundeslidze. Rzecz jasna. W La Liga tymczasem po krótkim kryzysie znów wygrał Real Madryt 2-1 z Malagą. Kończąc wątek piłkarski, jeszcze o tym, że w Pucharze Narodów Afryki Gana 1-0 wygrała z Mali, a Egipt po pierwszej połowie bezbramkowo remisuje z Ugandą. A Sebastian Kawa kompletuje złote medale w szybowcowych Mistrzostwach Świata. Właśnie wygrał zawody tej rangi po raz 11, tym razem w klasie 15-metrowej. Brązowy medal w tej samej klasie wywalczył Łukasz Grabowski. Obaj panowie i reszta stawki cieszyli oko bezchmurnym niebem i krajobrazami w Australii. Jutro chmury w całej Polsce, przejaśnienia możliwe na zachodzie i południu kraju, deszcz we wschodniej połowie Polski. W całej Polsce od 1 do 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Inauguracja sceny poszukiwań twórczych imienia Eugeniusza Rudnika. Zakopane, marzec, kwiecień 1914 roku. Próżnia prześwietlona. Kolaż Łukasza Iżyczki i Jacka Sienkiewicza na podstawie korespondencji Malinowskiego i Witkacego. Kochany Broniu, przyznaję się, że odłożenie twojego przyjazdu zmartwiło mnie bardzo. To w niedzielę, po 21:00. Trójka, Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego oraz Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę.

Pół wieku od wydania tej płyty to świetna okazja, żeby pokazać światu coś, czego wcześniej nie słyszał. Czy tak będzie, przekonamy się pewnie już za kilkanaście tygodni. Teraz z Winra, Bert Bacharach ze swoją orkiestrą. Obiecanki, cacanki. Thank you. Nie wiem tego na pewno, ale przypuszczam, że Bert Bacharach napisał Promises, Promises też w roku 1967, skoro wystawiono ten musical na Broadwayu w 68. Dostał zresztą płyta z broadwayowskiego przedstawienia. Dostała później nagrodę Grammy. Teraz ścieżka dźwiękowa innego filmu. Thank you. There's no crime in humanity. It's no sin to delay. You must start. Tak jak muzyka Berta Bacharacha jest w pewnym sensie ścieżką dźwiękową lat 60., tak głos Yvonne Elliman jest dla mnie głosem związanym nieoderwalnie z muzyką, która towarzyszyła latom 70. Z różnych powodów, których tutaj nie ma czasu wymieniać. Była także wokalistką w tym utworze czwartej części suity Gemini. Oryginalne nagranie w marcu 1971 roku w dwóch słynnych londyńskich studiach, Abbey Road i D-Lane. W zeszłym roku Rob Cass zremasterował taśmę matkę i wydano tą płytę z sześcioczęściową suitą raz jeszcze w zupełnie nowej wersji. Dodam, że Rob Cass był kilkakrotnie w Polsce, między innymi na festiwalu Sound Edit. Ma swoje własne studio wewnątrz Abbey Road w Londynie i bardzo chętnie zajmuje się nie tylko nową muzyką, ale także odświeżaniem starych nagrań. To on był producentem pożegnalnej płyty Jacka Bruce'a. A teraz przysłał nam swoje najnowsze dzieło. Teraz gramy z niezwykłej płyty winylowej. Płyty, która nie ma naklejek z opisem utworów. Jest po prostu próbną wersją, prawie że acetatem tego, co potem ukazało się oficjalnie. Nakładem zresztą Agencji Fonograficznej Polskiego Radia. Za ten niezwykły egzemplarz bardzo dziękuję. Krzysztof Komeda. Część siódma antologii Komeda w Polskim Radiu. Litania. I to był właśnie utwór tytułowy, który tę płytę rozpoczyna. Przypomnę, że słuchaliśmy z bardzo niezwykłego, próbnego egzemplarza. Przed tygodniem zajrzeliśmy też do studia, w którym Miles Davis ze swoimi muzykami nagrywał płytę, która potem rozczłonkowała się na kilka albumów. To nowe wydawnictwo, które jest piątą częścią z kolei antologii niewydanych wcześniej nagrań Davisa, nazywa się Freedom Jazz Dance. Zaglądamy do studia, słuchamy niczym nie przerywanej taśmy z nagrania, czyli takiej taśmy sesyjnej. A utwór nazywa się Circle. Thank you. Aren't you going to have Herbie play the first chorus? Only thing about it, I might sound so funny after you play the first chorus that we have to take it all back over again. All right, well, let's start right now. Yeah, I can do an insert on that. You know, anyway. You can do an insert, right? Sure. All right. So we start around B minor for you. Herbie, make that chord, and I'll come in. Okay. Go ahead. Do you cocksuckers in there? That was a motherfucker. Well, didn't you stop? Yeah, we stopped. Cause there was some noise in here other than that. I need moral support, yo. Okay. Immoral. Thank you. I znów zdecydowanie polecam słuchawki. Wtedy naprawdę na chwilę możemy przenieść się do legendarnego studia Columbia przy 30 ulicy w Nowym Jorku. 24 października roku 1966. Po raz pierwszy w tym wydawnictwie Freedom Jazz Dance niczym nie przerywane sesje, które pozwalają nam zobaczyć, jak to wszystko powstawało. Miles Davis, Wayne Shorter, Herbie Hancock, Holland Carter i Tony Williams. I jeszcze mail, który nadszedł przed chwilą. Rok 1991, a może 92. Albo druga, albo trzecia klasa liceum ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej. Tego samego, które skończył Jerzy Sztur. Nasz wspaniały polonista wchodzi na lekcję do sali pod pachą z gramofonem Artur i płytą Niemen Enigmatic. Niezorientowanym opowiada o płycie i w końcu prezentuje Bema Pamięci Żałobny Rapsod. Mimo, że doskonale już wtedy znałem tę płytę, ta lekcja pozostanie mi w pamięci do końca życia. Jerzy Marek, wspaniały nauczyciel i piękny to był czas. Dziękujemy, Zbyszku. Ja mam podobne wspomnienie też z liceum w zupełnie innym mieście i mniej więcej 20 lat wcześniej. I to była pani polonistka, ale płyta dokładnie ta sama. A teraz po raz kolejny w liście osobistej. Leonard Cohen. Leaving the Table. I'm leaving the table. I'm out of the game. I don't know the people in your picture frame. If I ever loved you, oh no, no, it's a crying shame. If I ever loved you, if I knew your name, you don't need a lawyer. I'm not making a claim. You don't need to surrender. I'm not taking aim. I don't need a lover, no, no, no. The wretched beast is tame. I don't need a lover. So blow out the flame. There's nobody missing. There is no reward. Little by little, we're cutting the cord. We're spending the treasure. Oh, no, no, that love cannot afford. I know you can feel it. The sweetness restored. Thank you. don't need a reason for what I became. I've got these excuses, they're tired and lame. And I don't need a pardon, no, no, no, no, no. There's no one left to blame, I'm leaving the table. I'm out of the game. I'm leaving the table. I'm out of the game. Teraz wiemy, że to była pożegnalna płyta. Z wszystkich pożegnalnych utworów ten na odchodzenie od stołu ostatnimi czasy jest dla mnie chyba najważniejszy. Leonard Cohen w porankach u nas aż do urodzin trójki. Myślę, że co najmniej. Zaczęliśmy dzisiaj utworem, który tego dnia zabrzmiał szczególnie, mimo że po raz pierwszy w liście osobistej grupa The Clash. Ostatni utwór będzie pewną klamrą zamykającą to, co rozpoczęli The Clash o 19 z groszami. To też dwa utwory sprzed, w tym roku, 50 lat. Pierwszy z płyty, która będzie obchodzić swój jubileusz, drugi, który stał się symbolem lata 67 roku, bardzo niezwykłej epoki w historii współczesnego świata. Napisany na kolanie w kącie studia błyskawicznie na zamówienie, stał się, kto wie, czy nie najbardziej ponadczasowym utworem tegoż autora. Jakże aktualnym do dziś. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek, Piotr Metz. Bardzo dziękujemy. To była lista osobista. A potem Gaba Kulka. Do usłyszenia. All you need.